میرے سرکار، میرے دلدار، میرے ملتا، میرے مختار، میرے سردار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے دلدار کی آمد ہے، میرے سرکار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے منتار کی آمد ہے، میرے سرکار، میرے دلدار، میرے سرکار، میرے دلدار، میرے مختار، میرے سالار، میرے سرکار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے مختار کی آمد ہے، شہنشاہ والا کی آمد، آمد ہے، شہنشاہ والا کی آمد، آمد ہے، کون سے شہنشاہ والا کی آمد، آمد ہے، کون سے شہنشاہ والا کی آمد، آمد ہے، آمد ہے، شہنشاہ والا کی آمد، آمد ہے، شہنشاہ والا کی آمد، آمد ہے، کون سے شہنشاہ والا کی آمد، آمد ہے، میرے مختار کی آمد ہے، میرے منتار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے مختار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے سرسار کی آمد ہے، آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں، آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں، نور کیوں نازل، آسمان سے سہم ہے نور کیوں نازل، یہ آج کیا ہے زمانہ نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانہ نے رنگ بدلا ہے، آج کیا ہے عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، شادی ہے دینے کو لبے آسمان کیوں چوما، میرے دلدار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے منتار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے منتار کی آمد ہے، یہ تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہے، یہ تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے خزانے آئے، میرے سرکار کی آمد ہے، آمد ہے، میرے دلدار کی آمد ہے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے کتنے، کہ گرتے پلکوں کو سینے لگانے آئے ہیں، سنو یوں گا زبان کریم سے نوری نوری،